Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. En ny uge folder os ud på aktiemarkedet nu, hvor vi igen skal forholde os til handelskrig mellem USA og Kina, samtidig med, at vi har et øje på regnskaber fra de store kinesiske tech-giganter, og herhjemme er det blandt andre Tom Rockwool og Maersk Drilling, der kommer i fokus. Jeg har Lars Persson med mig i studiet. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Lidt senere taler vi med Jakob Petersen, aktieanalysechef i Sydbank, så netop de generelle toner i markedet, men også specifikt om Vestas og SAS. John Stihøj, aktieinfo, sidder lige nu og kigger lidt nærmere på Teva, fordi her i fredags kom det frem, at Teva sammen med 20 andre selskaber, blandt andre Mailand og Pfizer, beskyldes for at pumpe priserne kunstigt i vejret i USA. Den runder vi med, ja, John Stihøj lidt senere. Lars Persson, med dig vil jeg gerne starte med at runde det aktuelle marked. Jamen, de bliver jo lidt nede efter endnu en omgang handelskrig. Vi lukkede ellers i USA lige omkring nullet, et lille plus for alle indeksene. Det startede ellers kedeligt nedad. Den første time gik det stærkt, og så hen omkring frokost, der fandt de noget, der mindede om en bund omkring 28.30 i USA på S&P og 7.780, og så klatrede de ellers lidt opad og sluttede sådan, ja, stadigvæk under 2900 for S&P 500, så den har det lidt svært derovre. Det var i fredags, at Donald Trump, han trykkede på 12-knappen, ja, og hævede 12-satserne med, ja, fra 10% til 25%, og det var altså 12 for 200 milliarder dollar, der røg på kinesiske varer. Mm. Kineserne og amerikanerne, de taler stadigvæk sammen. Det gjorde de også i fredags. Forhandlingerne pågår. Men er samtidig med, at de her 12-satser bliver skruet i vejret, og Donald Trump har sagt, at jeg er klar med mere. Kineserne har sagt, at vi gør gengæld. Men de taler så åbenbart stadigvæk sammen. Og om Xi Jinping og Donald Trump kommer til at tale sammen, det er uvist, men der er altså en mulighed for det på det G20-topmøde i Japan slut juni. Men det er altså handelskrigen af de her 12-satser, der sparker jer bagi, Lars Persson. Ja, det er det, der med til at ødelægge det. Futures for det amerikanske marked er ned med 1% her til morgen, så det viser jo godt lidt om, at vi stadigvæk er nervøse, og at der er lidt rod i systemet. Så vi må kigge efter regnskaberne, og ja, lige i dag er der ikke specielt mange ude af klappen. I dag der kigger vi ud i horisonten og ser solen stige op, og der er ikke så meget at kigge efter. Nej, altså det eneste selskab, der sådan rigtig tøffer afsted på den danske børs, det er Parken, der de kunne bryste sig af at blive danske mester oven på en elendig fodboldkamp i går i hvert fald, men de har jo klaret det godt resten af sæsonen, så en enkel misser er vel næsten lige meget. Og ellers er det Netcompany, der stiger 1% med en historie om, at de har købt et hollandsk firma med 105 ansatte, så kryber de vist nærmere ind på det marked. Over i minustiden, der har vi Ambu, der er stadigvæk nedadgående. Jeg så ABG sænke deres estimater eller forventninger til aktien. Og det var jo også i fredags, at vi stod her og måtte tage imod op til flere nye chefer i dansk erhvervsliv. Blandt andet i Ambu, der sådan var den mest overraskede, i og med, at de sparkede, dem faktisk har brug for sparker. Det var deres bestyrelsesformand Jens Bager, der sagde farvel og tak til Lars Marker, der jo ellers har drevet 10 år, har han siddet ved ordet, og sparket aktiekursen op. Det var så altså ikke nok. Fra den ene dag til den anden, farvel og tak. Rusket gang i en meget søvnig virksomhed, der levede af at sælge borger, halskraver og andre sådan lidt måske småkedelige ting, der ikke gav sådan det helt voldsomme omsætning og omtale til nu at sælge ting, man bruger, når man ligger på operationsbordet, blandt andet med vejrtrækning og kikkertundersøgelser og sådan noget. Så. De har også hentet en herr Gonzales fra Johnson & Johnson til at skal skabe international vækst i forhold til endoskoper. Og når jeg kigger på de forskellige avisforsider, så er eksperterne enige om, at det er da okay at sige farvel til Lars Marker på nuværende tidspunkt. Hvad siger Millionærklubbens ekspert Lars Persson? Ja, altså lige betragtet ud fra kursreaktionen, så var folk måske tænkt, det var lige en tidlig omgang. Altså hvis man tænker på Jens Bager, han blev jo selv, han sagde jo selv farvel, eller nogen sagde selv farvel til ham i Christian Hansen. Nå, Christian Hansen, ja. Nej, var det El Gabello? Nej, du har ret, det var El Gabello. Var det det? Ja, det var. For en hel del år siden. Men her lå det måske sådan lidt mere i overraskelserne i kortet, altså at det lige pludselig kom, fordi salget er jo okay, og integrationen af de virksomheder, de har købt, har også været helt fin. Så, men altså, man vil noget andet, og nu må vi så se, om det bliver i El Gabello tog det altså nogle år før, at salget sådan ligesom rigtig humpet i gang, så det bliver lidt spændende at se, om det også... Det gør det, og investorerne er heller ikke helt tilfredse her. morgen i Ambo, kan jeg se, næsten nede med 5%, ja, eller nu 7, det går, det går hurtigere minut for minut, til den forkerte vej. Så Danske Bank, en hård morgen. Danske Bank fik vi også, det var efter 9 måneder, fik vi en fast chef. Ham hentede de i Holland. Ja. Chris Vogelsang er investorerne, efter en weekend, hvor de lige har sovet på det, fortsat tilfredse. Det var de jo i fredags. Nej, altså den er så på tilbage på det kedelige spor ned ad bakke. Altså, der er jo stadigvæk, nu så vi jo, at 10 chefer er blevet hentet ind i søg, altså er blevet fået rensaget deres hjem, og har fået en anklage, så man kan sige, det er jo en større sag efterhånden, som en af de største i dansk historie. Det er jo bare sådan en nyhed her, samme dag som valgkampen gik i gang, selvom det jo var tilbage i marts, at Thomas Born blandt andre blev, deres hjem blev renset. Det var en meget god måde lige at luske den nyhed ud i markedet på, må man sige. Ja, og samtidig så kommer der jo frem flere og flere, hvem de andre 10 er, der har haft besøg af det økonomiske politi der. Så, men nu prøver Danske Bank jo altså clean slate. Vi har hentet en mand fra Holland, som vi umiddelbart ikke ved noget om. Vi må håbe, at han er mere ren end nyfaldet sne, hvis vi kan sige det sådan. Ja, altså, man kan jo også... Han har jo ikke nogen lige i lasten. Han kender ikke banken overhovedet, så man... så det er han ikke er nogen Danske Bank lige i lasten i hvert fald. Nej, men så vi må antage, at han ikke... Han har ikke haft fingre ned i dejen på den måde, så vi må se, om man ikke kan få gang i butikken igen. Det er, at man skal vinde kundernes tillid, og det kan jo måske godt være lidt svært på den korte bane, så det er nok et langt sejt træk, vi igen ser tilbage til, hvor vi også havde Danske Bank, da Thomas Born han kom til. Der var der også Ulla i Mosen, og folk var ikke særlig glade for at være kunde i Danske Bank. Så fik han vendt det og stoppet blødningen, men ja, nu bløder det jo nærmest endnu mere, så... Ja, vi må ikke håbe, det er den samme sang, vi hører om herr Vogelsang om vi håber, Vogelsang har nogle vatrundeller, han kan stikke i det blødende sår. Ja. Der skete jo også ting på den amerikanske marked i fredags. Vi fik en stor børsnotering. Faktisk en, der var pisken stemning været på linje med, da Facebook skulle børsnoteres. Det var køretjenesten, kan vi kalde det, Uber, som røg på børsen. Den var sat til at gå børsen til $45, som egentlig var lidt i det lave niveau, jeg med, man havde lært lidt af konkurrenten Lyft, der gik på børsen tilbage i marts, og siden har sat sig 20%. Det er ikke så godt. Og fra ligesom at være den her overskrift, den største børsnotering siden Facebook, og armene op i vejret, og vi er så glade, der skete altså det i fredags, at det blev til den værste børsnotering i amerikansk historie, så jeg nogle af overskriften, måske sådan lige stramme den lidt. Ja. Men Uber satte sig i hvert fald lidt over 7%. Au. Den handles nu i... Ja, den... $41.57 ser det ud som om, at det var lukkekursen. Så ja, det passer meget godt, at vi har allerede fået klippet lidt af. Men det er også det her med, at vi altid tror, at en børsnotering er så dejlig. Vi kan også huske nogle af de andre teknologibørsnoteringer, der de måske... Men de er måske stedet lige til at starte med, men så er de jo kollapset et par stykker af dem, så vidt jeg erindrer. Og så var der både Twitter og nogle af de andre der, som gik på børsen og var så dejlige, og når det så var gået noget tid, så... Er det så foldet sig ud? Ja, så faldt aktierne tilbage, ikke? Så, det interessante er jo måske også lidt med Uber, at de har ikke lovet, at der kom noget overskud på noget tidspunkt, og analytikerne, de snakker lidt om, at måske i 2024 kan man se et overskud. Så det er en, bare... for at bruge et populært ord, en rejse, man er på som investor. Hvis vi tager Twitter, så var den jo op i $70 i 2014 og rundede omkring $15 i 2016. Så det har da også været en grimmer en, og den ligger kun i 38-45. Så var du nogle af dem, der festede, da den var over 60, så er du stadigvæk tømmermænd, hvis du ikke har smidt den ud af porteføljen. Så... Det er ikke altid, at de her børsnoteringer er wow. Det kan godt være papiret, som... Jeg kan sige det meget anderledes. Nej, det kan godt være papiret, som har modtaget de gyldne ord, var modtageligt, men når aktien så kommer på børsen, så bliver investorerne lidt anderledes. Det var Morgan Stanley, der boksede Uber på plads på børsen. Så der er nogen, der har tjent penge på den, men indtil videre ikke de nye investorer i Uber. Til gengæld, hvis vi kigger på Ride i Midten, som de gerne vil kalde sig selv, vi tager til Kina, der fik vi jo regnskab fra JD.com, deres store e-handelsplatform, og det var meget bedre end forventet. Nu kan jeg ikke lige huske, hvor meget JD.com steg. 2,4% har jeg den stående til i USA, men JD.com, der har omkring 310 millioner årlige aktive brugere på deres platform, og de kunne altså så sætte yderligere 5 millioner på det sidste kvartal, og mener, det er 220.000 butikker, de har, og man kan handle på. Altså, de tilbyder på deres platform. Det interessante, det var der med den, i forhold til det her regnskab, det var, at de meldte ud, at de ligesom knytter tættere bånd til en anden kinesisk tech-gigant, nemlig Tencent, som vi kender som spiludbyder, blandt andet Fortnite, men som altså også har den her alt i en app, der hedder WeChat, som kineserne lever og ånder i. Og det er altså den her WeChat af JD.com, den platform, de kommer ind i. Og Tencent og JD.com, de knytter selvfølgelig bånd, fordi de skal styrke sig i kampen mod Alibaba, den anden store kinesiske e-handelsplatform. Men et godt regnskab for JD.com, og det er altså her sidst på ugen, når vi får regnskab fra netop Alibaba og Tencent, og også deres pendant til Google over søgetjeneste Baidu. Hvis vi så tager lige ned en tur ned til Tyskland, så havde vi jo sådan det en... Det gad du ikke. Jo, men nu... det er fint. Må vi lige komme tilbage til Europa? Ja, men vi er jo på rundtur, og Tyskland holder sig nogenlunde på måtten, lige omkring de 12.000, og her i den forgangne uge, der var det jo Thyssen Krupp, der var i spotlightet, man havde en mulig opdeling af selskabet, men den sagde de nej til alligevel, men så ville de måske, eller de ville nok lave en selvstændig børsnotering af deres Thyssen Elevator, sådan et offentligt udbud, og det kan jo egentlig også give nogle kroner i kassen hos Thyssen, i stedet for hvis de får solgt alle aktierne osv. Den var op med 28% forleden dag. I dag der falder den så tilbage med 5%, men alligevel 28% for en af de helt store, tunge drenge i tysk industri. Og det nok er også lang tid siden, vi har set sådan nogle stigninger i det tyske DAX-indeks. Ja, eller ikke i DAX-indeks, men i aktien. Så det er længe siden, og man kan også se, at aktien tog ordentlig drøn opad og eliminerede et par måneders vandrette formation. Vi skal tilbage til slutningen af januar, for at finde aktien i det nuværende niveau. Så godt nyt for 1000 aktionærer. Måske er der noget spin-off på den her elevator. Noget Svendsen at sælge 1000 gruppen. Ja, han har desværre solgt for han har jo simpelthen fået... Han har fået travlt i øjeblikket. Han har fået cellulitis, han gerne sidder og køber og sælger, og købonitis, så han sidder der og trykker... Sådan på, det hedder også swing trader, hvis vi skal bruge sådan en kæmpe ord, ikke? Nu kan vi jo så lave lidt sjov her. Hvad hedder det nu? Så det er simpelthen den nåede han desværre at få solgt, inden at han havde jo Bauer og Thyssen, og Bauer kørte jo voldsomt op, hvor han tjente en god skilling, og så solgte han også Thyssen, og ja, det var, man skulle have ventet på den. Det kunne man nok ikke have set. Så sådan er det. Og ellers så er det Eron, der er ude til her til morgen i det tyske marked med regnskab, som også slår forventningerne, så aktien er oppe med 0,5. Men det tyske marked ser det ud som om, at i øjeblikket er nødt med 0,3, så vi måske lige presser os under de 12.000 i øjeblikket. Vi håber jo mest på, at vi holder os lige over 12.045. Vi er helt nede på de sidste decimale der. Men det er vel egentlig USA og Kina, der krigen foregår mest, så man kan håbe på, sådan, at Europa har en lille smule helle. Men når nu sværene og kampestøvet har lagt sig, så ved man jo godt, at alle blikke bliver vendt hen. Det bliver jo nok vendt over mod os for den gode her Trumps side. Og så kan vi jo lige så godt tage... Man kan ikke lurepasse i skyttegravene her, du. Det kan man godt. Det kan går ikke. Hvis vi lige skal tegne ugen, så er det altså, der er lidt stille i dag. Jeg har hørt et rygte om, der skulle være en FDA-høring i USA omkring sikring af billige insulinprodukter. Det er selvfølgelig interessant i forhold til Novo. Det er noget, jeg har hørt på vandrørene, så jeg er ikke 100% sikker. I morgen NNIT, som hvor vi jo fik en nedjustering i sidste uge, Torm, kommer også i morgen med deres tal, og der kommer nogle lakseregnskaber. Onsdag kan vi må pege på svenske fingerprint. Mm. Torsdag er Rockwool, Zealand Pharma og Maersk Drilling, og så de amerikanske tech-giganter. Fredag har vi så lukket på den danske børs. Torsdag er det også, vi får verdens største detailkæde. Det er Walmart, der kommer med deres tal. Walmart, der jo det sidste stykke tid har haft travlt med at købe op og polstre sig i krigen mod blandt andet Amazon. Walmart har blandt andet købt 77% af Indiens største e-handelssite, Flipkart. Indien er sådan en ny front, hvis vi taler e-commerce. Men altså torsdag, der kommer tallene der fra Walmart, hvor vi også ligesom kan få et billede af, hvordan forbrugeren har det. Og det er jo den amerikanske forbruger, der primært har trukket væksten i USA her de sidste 2-3 år. Persson, skal du købe eller handle i den her uge? Ved vi det? Det ved vi ikke, men der kommer jo et par, som selv siger, et par sjove svenske regnskaber, som jeg måske godt kunne. Men lige nu, der er de første salgssignaler i indeksene på dagsniveau er jo dukket op, så det kan godt være, at man skal holde hesten. Og nu har jeg jo kun lige pludselig 12.000 fuldkode danske kroner. Ja, det kender jeg godt, det der hosa. Jeg gør godt med, så det kan godt være, at... Står tyk på det, ja. Fordi så springer vi til Jakob Petersen i Sydbank og hører ham, hvordan de forholder sig til markedet lidt generelt, og så skal vi tale lidt... lidt SAS og lidt Vestas også. Du kan være med som altid. SMS'en har åben, hvor du kan stille spørgsmål, og det kan du altså på det nummer, der hedder 42 600 427. Og jeg har Persson med mig i studiet, og nu har jeg også Jakob Petersen med. Velkommen til, Jakob. Tak skal du have. Godmorgen. Godmorgen. Jakob Petersen, som aktieanalysechef i Sydbank, hvad tænker du så om Donald Trump lige pt.? han er jo med til at skabe en noget uforudsigelig stemning, man kan jo i det hele taget sige, at aktiemarkederne kommer jo aldrig til sådan fuldstændig at vende sig til den her måde at kommunikere på, som Donald Trump han har introduceret. Det er bare med til at lægge et ekstra lag af usikkerhed ud over alt, hvad der sker, fordi han har, hvad kan man sige, han har redskaberne til at sprede frygt blandt enkelte selskaber i sektorer eller i forskellige lande. Så det giver et ekstra lag af usikkerhed, som alle investorer er nødt til at skal manøvrere i. Har I investeret efter, I tror på, at denne handelskrig, at de finder hinanden og krammer her i løbet af den her måned? Altså, jeg har jo et mere positivt syn på afkastpotentialet i både Fjernøsten og USA, end jeg har eksempelvis i Europa på det latinamerikanske marked. Og det er jo også en udløber af, at jeg har en forventning om, at der kommer en eller anden form for aftale. Og det må man sige, det er der i hvert fald skabt noget usikkerhed om her hen over den sidste uge. Mm. Jakob Petersen, fordi jeg fangede en overskrift, jeg tror det var på Finans.dk, det her med, at vi har nogle tyske topchefer, der er ude og henvende sig til de tyske, til tyskerne i forbindelse med EU-parlamentsvalget den 26. maj. Og det lyder for topcheferne, ligesom vil opfordre til ikke ligesom at sætte deres kryds ved det her, vælge de lette populistiske svar. Det her Europa-parlamentsvalg, er det pludselig noget, der er kommet ind på vores radar her i en investor i aktiemarkedet, fordi vi simpelthen kan være nervøs for, at det kommer til netop at tage nogle af de her mere populistiske partier og stemmer ind i ind parlamentet? Ja, du kan sige, at under normale omstændigheder, så er det ikke, fordi Europaparlamentsvalget har haft en stor bevågenhed på aktiemarkederne. Det ved jeg godt, Jakob Petersen. men der er slet ingen tvivl om, at med de politiske vinde, som vi ser rundt om i Europa i øjeblikket, så er det noget, der bliver mere og mere fokus på. Og det vil det også blive her henover valget, fordi vi ved jo godt, og det er jo det, der har været med til at skabe usikkerhed i Italien, i Frankrig og mange andre steder, at de populistiske partier, som er mange af dem indædte modstandere af EU, mange af dem også modstandere af euroen, hvis det er sådan, at de får alt for stærkt et valg, så kan de begynde at påvirke hele strukturen i Europa igennem Europaparlamentet. Vi forestiller os ikke, at det går så galt, men det er helt klart, at det her er selvfølgelig en politisk tendens, som man som investor er nødt til at skal have respekt for, og også være en lille smule nervøs over. Mm. Men altså ikke så nervøs, så det gør noget ved jeres aktiestrategi endnu? Ikke endnu, nej. Men et af de elementer, der ligger bag, at jeg ikke ser så positivt på afkastpotentialet i Europa, på trods af, at det europæiske aktiemarked faktisk er lidt billigere end det amerikanske, også i historisk perspektiv. Ja, det er jo den kan man sige, politiske muddersituation, der er i Europa, hvor det er sådan, at vi næsten uanset, hvor man kigger hen, er det svært at få øje på enigheden. Og det skaber altså nogle udfordringer i en europæisk økonomi, hvor det er sådan, at vi i øjeblikket oplever et noget aftagende væksttempo, og hvor det er sådan, at ECB ikke har nogen sunde våben at skyde med i kanonen, hvis det er sådan, at vi lander i en recession. Mm. Lad os pege kanonen hen imod de danske selskaber, Jakob Petersen, og den danske regnskabssæson, som vi er så godt ved at være igennem. Hvad har været de største overraskelser for dig i de regnskaber, som du har forbi dit skrivebord? Altså, jeg synes jo egentlig, at de har været ganske hæderlige, mange af de regnskaber, vi har fået herhjemme. Hvis det er sådan, at vi kigger på, hvem det er, der har overrasket positivt, jamen, så er det jo selskaber som DSV, som virkelig leverer varen i det, der jo er et svært marked og et marked i opbremsning. Der må vi bare sige, at DSV igen i den her regnskabssæson har leveret stærkt. Men det er også selskaber, det kan man jo lige notere sig som investor, som William Demant og ISS, selskaber, som ikke har offentliggjort deciderede regnskaber, men har offentliggjort periodemeddelelser, hvor der ikke er regnskabstal med, men bare nogle tal for den organiske omsætningsvækst. Og det er nogle af de selskaber, som er stedet med i den her omgang på regnskaberne. I den modsatte ende, der har vi jo altså bankerne, som igen står svagt. Det er jo altså banker, som er tynget af lav vækst, en lav rentemarginal og også nu pres på deres fundingomkostninger. Så det giver et lidt broget billede. Men jeg synes samlet set, så kunne jeg godt have frygtet, at det var gået værre der hvor vi står nu. Altså det her, det er et meget dyrt dansk aktiemarked, hvor der er sådan, at selskaberne over en bred kamp leverer fornuftigt, men bestemt ikke leverer regnskaber til UG med kurs og slanger. Der er vi altså forløbig kun tabt lige overkanten af 1% siden de her regnskaber, de begyndte at strømme ind. Og det er altså selv i en situation, hvor der er sådan, at der er blevet, hvad kan man sige, strøget masser af usikkerhed ud over aktiemarkederne på grund af Trumps tweets. Mm. Når du kigger sådan på det, der sådan måske eller det, der har været mest interessant i forhold til de regnskab, det er, hvordan den administrerende direktør i det enkelte selskab har tegnet vækstkurven fremadrettet. Det er det, vi køber ind i som investorer. Hvis du sådan kunne tage sådan det generelle billede ude hos cheferne i de danske C25-selskaber, hvor positive er de så på fremtiden? Jeg synes jo egentlig, at det ser bedre ud, end man kunne have frygtet. Altså, vi ved, at vi har været inde i en situation, hvor stort set alle, eller hvor mange nøgletal i hvert fald, herhen over de første tre kvartaler af året, har overrasket negativt. Og hvor det er sådan, at der efter alt at dømme også vil opstå nogle væksthuller, fordi der er blevet hamstret op til de tariffer, som skulle være trådt i kraft i starten af 2019. Og alt i alt, så synes jeg egentlig, at man kommer meget hæderligt ud rigtig mange steder her. Og jeg synes også, at kursreaktionen, det er, at vi ikke, det er faktisk kun Danske Bank, der sådan rigtig har fået bøllebank på regnskabet. Det, at vi ikke ser større kursfald i et aktiemarked, der er så dyrt prisfastsat, som det danske er, det synes jeg egentlig også er et meget godt tegn på at der er en vis forhåbning, også blandt investorerne, om at mange af de her selskaber, de kan vise deres kvaliteter, selvom om tiderne bliver lidt sværere. Mm. Lad os dykke ned i en af selskaberne, Jakob Petersen, Vestas, vindmølleproducent, som du har fulgt gennem åren, og som nu sagde farvel til Anders Runevad, og hentet en mand fra Hempel, Henrik Andersen. Hvad siger du til den disponering på chefgangen hos Vestas? Jeg var overrasket. Mm. Det er klart, at intet godt var ved for evigt, men jeg havde regnet med, at Runevad, han skulle sidde der længere. Når det så er sagt, så vil jeg nok også forud for sådan et ledelsesskift, der har sagt, at det kommer aktien uværligt til at reagere negativt, og endda nok også noget negativt på. Men det her, det handler også meget om, hvordan man gennemfører sådan et ledelsesskifte. Og jeg synes, i det her tilfælde, der henter man en mand, som i forvejen har været i Vestas' bestyrelse i 6 år, og som har været med til også at nikke til den strategi, som Anders Runevad, han har eksekveret på i de sidste 6 år. Og alt i alt, så er det jo med til at tegne et billede af, at det her ledelsesskifte, det bliver foretaget med en, kan man sige, det er planlagt, og det bliver foretaget med en stabilitet og en ro, som jeg egentlig tror, at mange investorer, de tænker, det er faktisk meget godt lavet, det her. Mm. Og som jeg forstår det, så bliver Anders Runevad jo også hængende frem til, hvad er det, 2020, og han sidder også i bestyrelsen for deres offshore wind. Er det ikke rigtigt? Lige nok. Altså, det er jo ikke sådan, at Anders Runevad, han fuldstændig forlader Vestas, så det er jo heller ikke. Han bliver som rådgiver både for bestyrelse og for direktion frem til medio 2020, og så har han stadigvæk sin rolle i MHI Vestas Offshore. Så det her, det er meget kontrolleret, jeg synes meget, meget vel udført, i hvert fald indtil videre. Hvad skal den nye mand så? Hvorfor har man rokeret rundt? Det lyder lidt småkedeligt for at sige det lige ud. Jamen altså, du kan sige, Anders Runevads opdrag, da han fik stafetten efter perioden med Ditlev Engel, det var jo også, at han skulle gøre Vestas kedeligt, eller i hvert fald mere stabilt. Mm. Og det må man sige, at han har i den grad formået at skabe en stabil og meget stærk forretning i Vestas. Og det er jo i og for sig den forretning, som Henrik Andersen, han skal bygge videre på. Der er lagt rigtig mange sten ud i søen til ham allerede, i form af nye vindmøller, som også bliver blandt de absolut bedste produkter produkter i industrien, når vi kigger 3, 4, 5 år frem i tiden. Og det er jo altså det fundament, som han skal bygge videre på. Så skal han sikre sig, at Vestas serviceforretning holder et godt tempo, og at man bliver ved med at være dygtig til at opføre de her vindmølleprojekter. Så rigtig meget er egentlig lagt frem til, at Henrik Andersen han skal fortsætte den udvikling, som Vestas har leveret indtil nu. Mm. Ligger der, altså nu, det bliver som om, vi kører stille og roligt ud af på de her skinner, der er lagt. Jakob Petersen, ligger der nogle sådan kurstrigger ude i horisonten til en positiv side? Altså, hvis vi taler Vestas... Det gør altså, vi. Det mener jeg i høj grad, at der gør. Altså, hvis det er sådan, at man ser, hvad Vestas har af ordre, som man i og for sig har rettighed til at få i USA, så ligger der lige under 10 gigawatt af ordre, som Vestas kan få og til opførsel inden udgangen af 2020. Og det er altså nogle ordre, som meget snart skal til i Vestas' bøger. Jeg regner ikke med, at man får dem alle sammen, for der vil være nogle af de projekter, som kunderne har planlagt, da de har indkøbt vindmølledele for halvanden to år siden, som ikke bliver til noget. Men jeg tror, en stor del af det her, det vil Vestas få. Så jeg tror faktisk, at mange investorer godt kan undervurdere ordreindgangen og kan undervurdere den vækst, som Vestas kan se, når det er sådan, at vi kigger ind i 2020, som jeg forventer bliver et meget, meget stærkt år hos Vestas. Man ligger vel heller ikke, altså nu har man sat en ny mand, Henrik Andersen, på broen her. Man kunne vel også forestille sig, at Vestas gør klar til, at han skal ligesom stå på mål ved sit første regnskab, det bliver så halvårsregnskabet. Altså ligger der en god lunds til ham der, så han kan shine lidt, hvis vi kan sige det sådan? Jo, det er rigtigt. Nu kan man sige, for Vestas velkommen, der handler det jo meget om at få opført projekterne nu. Altså, man har jo ordrene i bøgerne, så det handler om, at man skal eksekvere på projekterne. Der har man jo ikke, altså, så det er meget, altså, man har meget fugle på taget, ikke? Og ikke så mange i hånden. Jamen, der må vi sige, altså, første kvartal var jo ikke noget super godt afsæt, fordi man ikke fik sat så mange ordre op, som jeg tror, mange havde forventet. Vestas havde selv lagt op til, at det skulle være et meget tungt år i 3. og 4. kvartal, men det bliver altså endnu tungere, end det jeg i hvert fald får ud for det her regnskab, jeg har regnet med. Mm. Lad os springe fra Vestas over til SAS, som du jo også, jeg ved ikke, hvor meget du har sovet under konflikten, Jakob Petersen. Jeg synes, du var der over det hele og forholdt dig til det. Min arbejdsindsats har nok været omvendt proportionalt med piloternes lige den periode. Oh, det var smukt sagt. Nu er det lidt mere udlignet. Hvor har vi SAS henne i dag, Jakob Petersen, efter den her pilotstrække og måske nogle rygter om, at nu vil kabinepersonalet også have deres lunsakane? Jamen altså, vi har jo et SAS, som for mig at se er udsat for mere intern risiko, end jeg havde regnet med. Altså, jeg havde jo så ikke regnet med, at det her det var egentlig en konflikt. Jeg synes, piloterne har igennem lang tid vist et stærkt mådehold, og også kunne se, hvor det er situationen, hvordan SAS' situation er i den her industri. Det havde jeg egentlig også regnet med, ville gøre sig gældende og gøre, at man ikke landede i den her konflikt. Men det kunne man så ikke undgå den her gang. Men det er klart, hvis det er sådan, at resten af medarbejdergrupperne kommer med lignende krav nu i forhold til lønstigninger, så er det noget, der vil gøre et alvorligt indhug, hvis ikke fuldstændig udraderer det overskud, som SAS i og for sig planlægger med. Og det gør jo, at selskabet er udsat. Og det er man som skandinavisk luftfartsselskab med skandinaviske overenskomster, når det er sådan, at rigtig mange af de konkurrenter, som man er op mod, flyver og har medarbejderne ansat på nogle vilkår, som vi normalt aldrig ville acceptere her i Skandinavien. Hvad er overlevelsesmulighederne for SAS i det scenarie, du lige har tegnet her, Jakob Petersen? Jeg kan jo være en lille smule nervøs for, at det vi har set hen over de sidste 5-6 år, at det har været en situation, hvor medarbejderne har givet køb på mere, end hvad de egentlig burde, og at det har hjulpet SAS. Det er i hvert fald over de sidste 4-5 år, der har SAS vundet konkurrencekraft og sænket omkostningerne hurtigere end mange af de konkurrenter, man flyver med. Og det er det billede, som jeg godt kan frygte lidt, at det vender. Og det er der ikke råd til, at det er sådan, at konkurrenterne begynder at spare flere penge, end SAS gør, så lander man altså i vanskeligheder ret hurtigt. Mm. Og det er jo den virkelighed, som SAS og som SAS-medarbejderne, de er en del af. Og som sagt, jeg havde troet, at SAS også i de næste år ville kunne sænke omkostningerne hurtigere end konkurrenterne, og det er der stillet et meget stort spørgsmålstegn ved efter den her strejke. Er der et overblik over, hvad det egentlig har kostet SAS, den her strejke, og at flyene har stået stille? Det ved vi jo ikke præcist endnu. Vi fik nogle trafiktal, som var med til at indikere, at det indtægtstab, som man har, på den her, på den her konflikt meget godt passer med de her omkring 350 millioner danske kroner, som jeg har gjort det op til. Derudover så ved vi ikke, hvad der sker, hvis det er sådan, at at passagererne kan få kompensation efter de her EU-regler, så kan det være en meget, meget stor regning. Så taler vi ikke 350 millioner danske kroner, så taler vi formentlig erstatninger ud over det, som sender SAS' samlede regning op et sted mellem 1 og 2 milliarder kroner. Og så begynder det lige pludselig at blive så dyrt, at det bliver alvorligt for SAS. Og det er jo heller ikke rart, at vi ikke ved, hvad der ligger og venter. Altså jo hurtigere man egentlig kan få slået en streg sandet og komme videre, jo bedre er det. Hvor længe, hvad er tidshorisonten, før man finder ud af det her, Jacob Petersen? Jamen altså, der kan godt gå nogle uger og måneder, inden vi har klarhed over det her. Men jeg er helt overbevist om, at når vi kommer til regnskabet her i slutningen af maj, så vil SAS kommunikere. Dels vil man kommunikere, hvad regner man med, man har tab på strejken som sådan. Og så vil man formentlig også sige, hvor man mener, man står i forhold til de sager, der kan være omkring kompensation. Og det er jo, man kan sige, det er jo mere et spørgsmål til jurister, om SAS skal betale eller ikke skal betale. Selskabet mener i hvert fald ikke selv, at man skal dække skal betale den kompensation til kunderne, som de ellers i en normal situation kan have ret til. Mm. Jeg har Lars Persson med mig i studiet, Jacob. Du sagde også selv i nogle af de interviewer, det var meget mærkeligt bare, at piloterne ikke selv var søgt væk. Er det her piloterne, der nu slår deres eget selskab ihjel? Altså jeg mener jo egentlig bare, at SAS-ledelsen skulle have trukket den helt ud over kanten, fordi at som aktionær er der jo ingen grund til at sidde i det her selskab. Nu har vi jo et selskab, hvor lønningerne er for høje, og kommer nu kabinepersonalet, så bliver de også for høje. Og skal vi nu også betale, skal vi betale erstatning, så dør vi. Altså det kan vi, man kan jo næsten lave kalkylen, så lige før vi kan lige så godt lukke og slukke. Sådan meget drastisk nu, ikke? Så skulle man ikke bare fra ledelsen have sagt, prøv at høre, nu skal I være ansat i det her selskab, så er det sådan her, det er. Skulle man ikke bare have trukket linen hele vejen ud? Vi har aldrig set nogen gøre det jo. Nej, det har vi ikke, og man kan sige, at luftfartsindustrien på det her område er meget, meget speciel. Det er jo ikke kun i SAS, at vi ser medarbejderne tager strejkevåben i brug. Vi har dækket rigtig mange selskaber igennem min tid som aktieanalytiker. Jeg har aldrig oplevet en industri, ligesom luftfartsindustrien, hvor det er sådan, at man tyr til det her, til det her våben, selvom man er presset. Men jeg tror jo rigtig meget, fra piloternes side, så handler det her handler jo lige så meget om, at man føler, at de konkurrenter, som man er op mod, flyver på nogle helt, helt urimelige vilkår. Og det er nok svært, tror jeg, sådan rigtigt, hvis vi kigger med de store briller, at få EU som sådan til at gå ind og lovgive imod den regel shopping, der finder sted hos luftfartselskaberne, og de meget finurlige ansættelseskontrakter, som man skruer sammen. Og det gør altså, at SAS er i en situation, hvor det er sådan, at selskabet bare er strukturelt udfordret, fordi vi arbejder, og det er jo det, piloterne ønsker, og kabinepersonale ønsker, og vi vil egentlig alle sammen gerne vil, at vi kan tilbyde ansatte i Skandinavien nogle fornuftige vilkår. Lige den her industri, der er det bare svært, når man flyver vinge mod vinge mod nogle ansatte, som er villige til at acceptere nogle langt, langt ringere vilkår. Mm. Og det er jo det, der, kan man sige, i bund og grund udfordrer SAS. Det har man kunnet håndtere faktisk tilbage fra 2012 i forbindelse med den her nærhedsoplevelse, hvor det var sådan, at ledelsen gik ind og virkelig tog, eller tiltvang sig ledelsesretten. Og det for mig at se, så er det altså som om, at vi nu har taget et skridt i den forkerte retning i forhold til, at ledelsen kan få lov til at styre SAS ind i en økonomisk gænge, som giver selskabet nogle virkelig solide overlevelsesmuligheder. For det mente jeg jo egentlig forud for det her, at selskabet havde. Der mener jeg virkelig, at man har vist nogle meget stærke resultater, men de bliver kompromitteret nu. Det er det, der for mig ikke nogen tvivl om. Nu er vi jo alle sammen medaktionærer i SAS, med den danske stat har en aktie i det. Og dem vil de så, som jeg forstår det, holde fast i, men nordmændene for eksempel har været klar til at sige at sælge deres ejerandel. Kunne det her være et skub ud over at sige, at SAS er til salg, og ja, Norwegian kan købe det, Lufthansa kan købe det, nogle andre kan byde sig til? Ja, jeg tror, at SAS er til salg. SAS er til salg hver dag på børsen. Jeg tror gerne, at den danske stat vil holde fast i ejerandelen. SAS og Københavns Lufthavn er jo en meget, meget integreret del af den luftfartsstrategi, yes, som vi har herhjemme. Så jeg tror ikke, at den danske stat har nogen intention om at sælge. Men ud over det, så tror jeg for sig, at aktien er til salg. Men hvis der havde siddet nogen og tænkt, at det her selskab vil vi rigtig gerne købe halvanden, to år siden, så har man jo gjort det. Så har man jo dels taget nogle af de aktieposter, der er kommet i spil fra svenskerne og fra nordmændene, men man har også budt ind i forbindelse med den kapitalforhøjelse, som SAS lavede, da de indløst præferenceaktierne. Så en mulig køber af SAS har haft alle chancer for at byde ind på de aktier, der er blevet sendt ud i markedet. Ja. Det er der altså ingen, der har gjort. Og skulle der have siddet en køber for en måned siden og tænkte, nu begynder der lige noget i SAS, kursen er kommet lidt ned, så tror jeg ikke, at den her seneste konflikt, den har gjort dem super lune på at gå ind og så tage det. Så jeg ser stadigvæk et SAS, som er nødt til at skal overleve på egne ben, når vi kigger fremad. Så vi hænger på den? Det ved jeg ikke, om jeg vil sige, men der ligger i hvert fald en meget stor opgave for ledelsen i nu at gå ind på, man kan sige, alt hvad piloter og i fremtiden kabinepersonale får med den ene hånd, jamen det er SAS ledelsen nødt til at tage med den anden hånd i form af at finde besparelser, i form af at finde måder at gøre tingene mere effektivt på, ellers så står man i en situation, hvor det overskud, som man har leveret i de seneste år, som efter alt af dem bliver halveret i år, selv før strække udgifterne, at det overskud, det er bare væk. Mm. Jakob Petersen, inden jeg slipper dig, nødt til lige at høre din kommentar til Chris Vogelsang i Danske Bank, ny mand på posten efter 9 måneder. Har du hørt noget om ham overhovedet, før han stod der? Nej, det har jeg ikke. Man kan jo sige, det som Danske Bank har brug for i den situation, er vel også meget en mand, som flyver under radaren. Og det har man jo fået her. Og det vil så vise sig, om han kan gå ind og være med til at genoprette den tillid, som det er nødvendigt for banken at genoprette i forhold til kunderne og i forhold til omverdenen også. Det var et meget kort og diplomatisk svar, Jakob Petersen. Tusind tak for din tid, og fortsat god handelsdag. Ja, velbekomme. Det er godt. Hej. Så vidt altså Jakob Petersen, aktieanalysechef i Sydbank, og der er altså inde på Sydbanks hjemmeside, der bare hedder sydbank.dk, at I kan læse Jakobs og Analytikorpses analyser af de enkelte aktier, og se, om de har købt selv eller hold på dem. Lars? Flyv under radaren, Vogelsang. Jeg lagde godt mærke, vi fangede den alle sammen, okay, og vi lod den gå ubemærket hen. Hvad, det er ikke nogen hemmelighed, at du ikke vil røre ved SAS? Nej, jeg vil ikke røre ved SAS eller Danske Bank, så dem flyver jeg udenom. Vi skal have fat i John Stier lige og løbe ind, så tager vi lige et på spørgsmål på sms'en. I kan skrive ind til os, så det gør I på 42 600 247, og også godmorgen til jer, der kigger med på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer, hvor I selvfølgelig kan kommentere og give hinanden gode tips, tricks og råd. Lars, har du et target eller en exitplan på Cloetta, svensken, der laver skumslæg, der ligger i din portefølje? Jamen, jeg har i hvert fald et stop loss og en målkurs, men nu drønner den jo bare deropad, så lad os da prøve at holde fast og se, hvor meget den kan vride ud af den. Det ville være rart, hvis den kunne komme op i omkring 34, og så næste målkurs og sådan noget 38, og så skal man jo huske at sætte et eller andet stop loss. Fredag sluttede omkring 30-86, så skulle vi måske sende omkring en 28 som stop loss. Det ville da... Bare noget, du står og finder på lige nu her? Du havde det ikke i forvejen? Jeg har den i forvejen. Er det et stop loss? Jamen, det har jeg også, ja. Okay. Men så skal jeg lige ind i mit skriv for i fredag så kigge, men det kan jeg gøre til i morgen, når nu folk spørger. Så kan jeg nøjagtigt afsløre, hvad mit stop loss er. Men hvad hedder det nu? Man kunne sætte et der, hvis man var nervøs og ville sikre sig sin gevinst. Det var meget mere det. Men ja, den er jo braget i vejret helt voldsomt. Hvordan brager din portefølje sådan helt generelt i vejret? Det gør den ikke i dag. Den er sammen med resten af markedet ikke lige så voldsomt nede, men den er nede med 0,7. Nu var der lige, det er Ambu, der driller. Jeg synes jo, det er jo noget af en overreaktion, at aktien er faldet. Men, det er der mange, der spørger til. Skal vi tage lige, hiver lige John Stihøj med også for aktien for at høre ham, hvad han siger sådan der. Hvad, man satte sig 20% i fredags, eller hvor meget var det? Ja, og nu sætter den til 8%. Så... Og, men altså, John Stihøj, aktieinfo, velkommen til. Jo, tak skal du have. Lars Marker blev sparket ud i fredags, og aktien satte sig i fredags, altså fra Ambu, men nu, jeg gik ud fra, at du lige havde hørt med her, 20%, og det fortsætter altså den forkerte vej her til morgen. Overreaktion, hvorfor er investorerne så villige til at løbe væk fra Ambu på baggrund af det her? Biksen har jo ikke ændret sig, selvom der kommer en ny topchef. Nej, men Lars Marker, han er jo ligesom, han er kendetegnet som mister Ambu, kan man sige, ikke? Altså, han var jo ligesom manden, der har... Ja, på en eller anden måde også hypet aktiekursen voldsomt op. Han har jo været garanten for, at det går rigtig, eller gik rigtig, eller går rigtig godt for dem. Og når han så lige pludselig forsvinder som lyd fra en bar himmel med en fyring, så skal det jo give noget usikkerhed. Men det virker lidt overdrevet, det her. Nu siger du hype. Det er jo sådan et negativt lavet ord. Var det du mente, eller hvad? Jamen, det synes jeg faktisk lidt. Jeg synes, han har været meget, meget optimistisk, og det skal man selvfølgelig også være, men når man så samtidig så hører om hans lønpakker og incitationsprogrammer, så sidder man sådan og har den der fornemmelse, om det er lidt for meget, man er positiv på sit selskabsvegne. Mm. Og jeg tror også, det er derfor, at bestyrelsen har sagt, at vi er nødt til at skifte test her. De er simpelthen blevet trætte af ham, Jens Bager og company i bestyrelseslokalet? Ja, det ved vi jo selvfølgelig ikke, men det kunne jeg bare godt forestille mig, at det er det, der ligger bag det. Mm. For det kan i hvert fald ikke være på grund af manglende resultater. Han har gjort det fantastisk godt i Ambo i de 10 år, han har siddet der. Ingen tvivl om det. Jeg har jo så hele tiden sagt, at den aktie, den er dyr, og for meget positivt var indregnet i den. Så kan man så sige, nu her, hvor vi kommer ned i det her niveau her, så begynder man faktisk at se, okay, skal du samle op der, eller hvad? Ja, altså, det kribler der af fingrene, men altså lige i øjeblikket tror jeg bare generelt, man skal holde sig lidt fra tasterne i øjeblikket. Lige vent til det falder helt til ro, mener du? Ja, jeg synes, det er ikke så spændende lige i øjeblikket, altså. Indtil i fredag så det jo meget spændende, meget godt ud i det hele. Man altså generelt taler du nu? Aftale. Ja, okay. Ja, nu er det generelt. Mm. Ja, der så det jo fint ud. Det tyder på, man tolkede, at der ville komme en handelsaftale mellem USA og Kina. Og der må vi sige, at vi skulle tilbage til start, ikke? Mm. Mm. Men I har alligevel handlet lidt. Du har jo en sådan en, hvad hedder det? Modelportefølje. En modelportefølje, ja, hos Aktieinfo, som du driver sammen med Lars Svendsen også her fra Millionærklubben. Ja. Den ligger så, blev handlet til i sidste uge. Var det Frontline, Nordea og Vestas? Ja, det er rigtigt. Vestas, skal vi sige, den slap vi sådan set ganske pænt, og så kunne vi købe den billigere tilbage. Og jeg synes, det regnskab, der kom fra Vestas forleden dag, det var udmærket. Altså en god ordreindgang, en god ordrebog, så kom så lige skiftet også der med en direktør. Men det virker lidt som om, at det er en glidende overgang, Vestas er i gang med. Der er ikke noget dramatik i det, synes jeg. Mm. Så derfor tænkte jeg, den skal samles op igen, når vi nu havde muligheden for det. Det lød også lidt sådan på Jakob Petersen fra Sydbank, som vi lige havde med der. Han ser positive ting i den også. Ja. Men jeg tænkte sådan lige, Nordea, hvorfor kravle den vej? Jamen, det er jo lidt fordi, det er faktisk lidt en strategi. Vi havde købt en halv position i Nordea, og det har vi også meldt ud, at det kun var en halv position. Så synes jeg, at vi kom ned i kurs 50, så var det et niveau, hvor vi godt kunne fordoble vores position til normal størrelse. Mm-hmm. Altså, Nordeas regnskab, som vi også... den reagerede jo negativt på det regnskab, der kom fra Nordea. Men reelt set, så synes jeg, det ligner, at de har fremskyndet nogle udgifter faktisk. Som er blevet taget i første kvartal, som så ikke vil komme i de sidste tre kvartaler. Så derfor synes jeg faktisk, at Nordeas regnskab, det var ganske udmærket. Og Frontline, det er vel Lars Svendsen, der har visket dig yder der, kunne jeg næsten forestille dig. Så den behøver vi ikke at runde. Og så kunne du altså måske blive fristet lidt af Ambu, men venter lidt. Hele den der lønpakkesnak omkring Lars Marker, man skal jo lige huske, det er jo så også bestyrelsen selv, der har bestemt, hvad det er, han skal have af betaling. Så man har jo ligesom sparket en mand ud, man selv har holdt hånd under. Præcis, ja. No. Så det er jo egentlig noget under noget, at man lige pludselig tager sådan et skridt. Men der var jo gang i direktionsgangen i sidste uge. Ja, det må man sige. Det må man sige. Der var klar udskrivning. Ja, Vestas, Danske Bank og så også Ambu. Men lad mig lige springe hen på en anden direktionsgang, John Stigholm, nemlig til en, der ligger i Israel. Der sidder jo Kåre Schultz i spidsen for Teva, verdens største kopiproducent inden for medicinalsektoren. Og der kom altså en historie ud i fredags om, at Teva sammen med 20 andre selskaber, blandt andre Myland og også en underbiks af Pfizer, underbækst, det er jo et grimt ord, en afdeling af Pfizer, simpelthen er blevet sigtet for at pumpe priserne kunstigt i vejret. Og det er noget, der skulle være foregået tilbage i 2013 og frem til 2015. Hvor alvorligt er det her for Teva, kan vi jo så tage? Ja, jeg tror faktisk, det er ret alvorligt. Fordi i forvejen så er selskabet jo presset på den her høje gæld, de har, fordi det er 28,6 milliarder dollar. Mm-hmm. Og der så lige kommer sådan en sag her. Det her, det kan kun blive en tabersag. Altså i bedste fald undgår Teva at skulle betale erstatning for den her sag. Men det er altså 44 amerikanske stater, der sammen anlægger den her sag mod de her 20 selskaber. Mm. Og som jeg forstår det, så mener man faktisk, at det er orkestreret af Teva. Så de står jo helt fremme i skudlinjen på det her. Jeg forstår det, så er det også kun Teva, der ligesom har udtalt sig endnu i den her sag. De selvfølgelig, vi har ikke gjort noget, men det er altså i 5 år, at den her sag er blevet efterforsket. Og som du siger, det er jo en sag i retten, den kan jo trække ud i både 3, 4 og 5 år. Og Teva kan jo nå at polstre sig, kan man sige. Men det er jo den her bøde, som så kan hænge over nakken, også på investorerne i rigtig lang tid. Og det kan vi jo ikke lide, den her usikkerhed. Nej, lige præcis. Tak. Altså, det er jo noget skidt, når man bliver indblandet sådan noget her. Hvis, altså, nu ved vi det jo så ikke, men der er jo nok noget om sagen. Altså, der kommer sjældent røg uden, der også ild. Ja. Så et eller andet er der nok i den her sag. Men det er lige utroligt, hvis man er 20 selskaber, der går sammen om noget, som man ved er ulovligt. Det lyder også mærkeligt, synes jeg. at det skulle kunne ske. Men det er jo en politisk det er en politisk varm kartoffel det her, fordi politikerne i USA med front i eller med Trump i front, de vil jo have, at medicinalpriserne de skal sænkes. Præcis. Og det vi har hørt, eller ja, man kan læse, det er jo, at påstanden er, at medicinalpriserne på visse produkter er blevet hævet med omkring 1000% i den periode der. Og generelt har de så været meget enige om, at priserne de skulle hæves, de her generikere. Mm. Så det er ikke godt, det her. Det er noget skidt. Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at din partner i crime, Lars Svendsen, han er heavy loaded i Teva. Hvad gør en klog Teva-investor? Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det er derfor, jeg spørger dig, John Stihøj. Ja, men personligt vil jeg så sige, at jeg overvejer faktisk at halvere min position i aktien i dag. Sådan set næsten... jeg skal lige se, hvordan den åbner, men den var jo åbent i Israel i går, og der faldt den 10,7%. Ja. Og det må vi nok forvente, det gør den også, når USA starter i dag. Mm. Vi kan håbe på, at det kun er 10%. Men hvis det er 10%, så vil jeg nok overveje selv at simpelthen tage og lukke halvdelen af positionen, fordi det her det bliver en ørkenvandring nu. Selskabet er indtjeningsmæssigt på vej på rette spor. Det så vi jo det regnskab, der kom her for en uges tid siden. Mm. Men der er så sandelig også nogle udfordringer. Der er gælden, og så er der et hovedpineprojekt, som var i fase 3. Det er faktisk blevet stoppet her for nylig. Det er der ikke blevet snakket ret meget om. Men det der med, at du har et faseforløb, hvor du faktisk er ret langt fremme, og man tror, man kan have et produkt i nær fremtid. Altså mod svært migræne, ja. Ja, nej, det var mod hovedpine. Okay, ja. Tak. Migræneprodukter er på markedet. Tak. Men det er jo bare, at der er nok lidt for meget uro lige omkring det nu her på den korte bane med Teva. Man kan sige, at Kåre Schultz, han har gjort det, som han kunne gøre. Altså det her med at fyre en masse medarbejdere og skære til på forskning og udvikling. Men det er jo vigtigt, at de stadigvæk kommer med nogle nye produkter for at kunne opretholde den indtjening, der skal til for at servicere den her gæld. Og med det andet her, der så kommer nu her med en retssag, der truer, at det er bare dårlige cocktailer, altså ganske enkelt. Og det er noget, som Kåre Schultz ikke kan gøre noget ved. Han kan meget, men lige det kan han netop ikke gøre noget ved, Lars Persson. Hvordan vil du forholde dig nu? Er du en af de få, der har holdt sig væk fra Teva? Ja. Hvad vil du gøre i sådan en situation her? Jamen altså, den ligger jo i en nedadgående trend, så jeg har jo sådan været mystificeret over, hvorfor vi egentlig har købt den. Men den har haft sådan en fald. Den toppede jo der i februar måned, og så har den bare været one way. Det har været nedad, og nu ligger den... ja, den har jo så ikke blevet handlet med de 10% fald, som den kom i Israel i går, så bryder den ud gennem bunden, så ser det jo... Men er det købssignal for dig? Nej, det er det ikke. Jeg skal du se, hvor meget jeg har lært? Ja, selvom vi har stået her og holdt i hånd i mange år, så har du ikke helt forstået det, men det er meget godt. Så er jeg stadigvæk noget at lære dig. Jeg har andre interesser. Det er det. Nej, altså jeg skal jo have noget momentum, jeg skal have noget op ad, jeg skal gerne have lidt op ad bakke, så jeg er slet ikke til den, så... Nej, det ser ikke sjovt ud at være i Teva for den kommende periode. Det gør det faktisk ikke. Og det må jo nærmest være Warren Buffetts dårligste investering år til dato, var jeg lige vil sige, hvad vi ved af. Eller var det ikke noget med, at han havde købt en lille portion, eller var det bare, var det bare røg, eller var det bare white smoke? Nej, han har en rimelig stor position i selskabet. Ja, vi er Berkshire Hathaway, ja. Og det vil sige, at Lars, du er også en af de få danskere, der ikke har den her aktie her. Ja. Mm. Fordi ja. alle danskere ser jo på den her aktie med stor, stor glæde, fordi Kåre Schultz sidder dernede. Ikke? Ja. Men jeg må da indrømme, at du har helt ret, Lars. Altså teknisk, så ligger den meget, meget skidt nu. Og det gjorde den faktisk ved, at den brød igennem de der 15,5 her for nylig. Mm. Jeg skal så sige, at jeg købte den faktisk efter, den var brudt under. Det var fordi, jeg havde længe siddet og kigget på den her aktie, og jeg sagt, man laver sådan en strategi ind i sig selv. Mm. Jeg har sagt, at hvis den kom ned omkring 15, jamen, så ville jeg købe den. Så det gjorde jeg. Jeg købte den til vores model i 14,89 og 14,45. Så værd er det trods alt ikke. Nej. Men jeg frygter, at den kommer ned nu, altså. Du vil overveje, om du skal sælge halvdelen, John Stihøj. Heldigvis har vi dig med her løbende i ugen, så vi kan høre, hvordan den her sag den udfolder sig både i din portefølje, og hvad siger du? Jeg vil så sige, at i Lars portefølje, der rører den ikke. Nej. Det har jeg lært. Ja. Han skal bare køre selv. Det var dig, der købte fingerprint i sin tid, kan vi så afsløre her. Og den har jeg hørt for. Ja. Det er fair nok. Ja. Du har fundet Myland også. Ja, Myland, fordi det var jo et par dage siden, at den fik sig et ordentligt gok i nøden. Der, jeg ved ikke, om der var regnskab, eller hvad det var, eller om de var ude tid. Eller man opdagede, fordi den faldt jo fra 28 og ned til 22. Men jeg ved ikke, hvor meget du følger de der generikere rundt omkring, John. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg følger Teva, ikke? Ja. Men, men ikke de andre. Nej. Men altså i fokus på baggrund af den her sag, hvor at de ja, er blevet tiltalt for, anklaget for, og har pumpet priserne kunstigt i vejret. Nu taler I om en trend, I gerne vil hoppe på. Du er også på den tekniske bølge, John Stighøj. For sådan små to uger siden, der havde jeg en kryptotrader med her i studiet, Jakob Skåning, og vi talte lidt bitcoin, som har haft det fantastisk her i starten af året. Og der stod vi og talte lidt om, at hold det op, hvis den kom over 6.000. Den har jo været over de 20.000 år tilbage. At hvis den kom over 6, så var det godt, men der vil nok gå et stykke tid endnu. Den kunne ligge fladt, og i dag, der har vi den over 7.000. Var det ikke det, du slet ikke opdagede, John Stighøj? Nej, overhovedet ikke. Der må da være en trend, der kunne tiltale sådan en som dig. Nej tak. Ej, altså, jeg kigger selvfølgelig meget på teknisk analyse, men det vigtigste for mig, det er fundamentale forhold. Mm. Og fundamentalt, der kan jeg stadig ikke se, at der er ret meget at komme efter i bitcoin. Men det er muligt at tage fejl. Nu er det også et retorisk spørgsmål. Ja, jeg ved også, du, hverken du eller Persson er til det, og det som jeg hører, det er sket her altså over weekenden, er, at der er ikke nye penge, der er kommet ind i bitcoin. Mm. Det er simpelthen dem, der allerede er inde i markedet, spekulanter, der suser i vejret. Hvad siger du til? Hvad har vi nu oppe i, Lars Persson? Du har en frem her. Ja, jeg skal lige finde den. Den er lige over de 7. Ja. Altså, når du investerer, så laver du nogle valg, og du laver nogle fravalg. Og jeg har lavet helt klart fravalg, og jeg skal ikke røre ved det der bitcoin, uanset om den kommer op eller... Hvad der sker. Det vil jeg slet ikke røre ved. Jeg hører dig, John Stighøj, klart og tydeligt. Ved du hvad, jeg vil overlade dig til at sidde og fundere lidt over Teva, og så er du med her i løbet af ugen. Fortsæt god handelsdag. Jo, tak i lige måde. Det er godt. Hej. Så leder altså John Stighøj fra Aktieinfo, som altså sidder og har en position i Teva, som han overvejer lidt, i hvert fald at skal halvdelen af. Ja, det her i dag, der er den jo åbnet på den israelske børs igen. De har jo sådan lidt andre børsdage kvæg deres, deres, hvad hedder sådan noget? Du da ikke rode dig selv ud af den? Ja, det ved jeg godt. Deres religion, det var det, jeg ville komme til. Så her er den faktisk, den var lige lidt nede, men den stiger nu 0,2, så det er, så helt skidt er det måske ikke. Men 10% eller 9% skal vi da måske nok forvente, at der bliver lige klippet af den. Og det var altså ikke noget, der kunne friste en Lars Persson til at samle op i Teva Pharmaceuticals? Nej, altså for det første så har vi jo alle sammen haft den herinde, som du selv siger. Som du ikke et afsluttet bolse? Nej, jeg gider ikke. Altså, og som John også siger, det er, der sidder rigtig mange derude med Teva, så den overlader jeg pænt til nogle andre. Men det er et marked, hvor vi lige danser, lige rundt omkring de 12.000 for DAX'en. Vi var lige kort vej nede, nu er vi lidt op igen. Der bliver givet og taget, så det er nok... så jeg vil nok lige lade pengene, der drøber ind i ens pensionsopsparing og sådan noget. Hvis man ikke er sådan en, der auto-investerer, så vil jeg nok lade dem ligge og holde sig lidt tørre inde på sidelinjen, sådan så man kan have noget at skyde med, når vi måske engang finde ud af, om der kommer en god handelsaftale, eller om det bliver en hård handelsaftale, eller om det bliver et hard Brexit, eller hvad det overhovedet bliver, så ja. Nu er du forvirret, Lars Persson. Nej, men det er bare egentlig, men så tror også, jeg... Men har vi haft en regnskabssæson, der ligesom har taget fokus lidt væk. Nu Donald Trump fik os lige tilbage til handelskrigen, men Brexit har vi jo kæmpet lidt. Ja. Spørgsmålet, om det kommer på banen igen i næste uge, når vi ligesom har lukket regnskabsbogen, i hvert fald for de største selskaber. Men dig, Lars Persson, i denne her uge, NNIT, som jo kom med en nedjustering i sidste uge, Torm kommer, der kommer noget laks, Fingerprint, og så er det torsdag, Rockwool, Zealand Pharma og Maersk Drilling. Vi har også nogle kinesiske tech-giganter, der ved jeg godt, du måske ikke lige vil sus over og gøre dig en god handel. Men er der nogen af dem her, vi har på programmet i denne her uge, som du ligesom har... Altså, jeg synes jo, Rockwool er lagt billet ind på. Jamen, jeg synes jo, Rockwool er en af dem, som måske lige tog sig en lille blunder ovenpå, hvad der altså efter en lille pæn tur op, så tog den sig en lille morfar i niveauet her omkring de der 1750. Så jeg tænker, at det er den, man skal holde lidt øje med. Det bliver den, der bliver den sjoveste i ugen, der går, og så må vi jo så se om... Og det bliver helt farvel for til Ambu, altså den er jo brugt fuldstændig igennem alle forsvarsbarriere og sikkerhedsnet, men spørgsmålet er, om den løfter sig efter en uges tid. Det her, det er jo sådan en unormal situation, det er en force majeure situation, kan man sige, så man skal måske, det kan godt være, at man har sin stop loss, men det kan godt være, at man lige skal sige, jamen, var det på, på lang sigt egentlig en god idé at skifte her marker? Altså nu skal vi lige se... Det er jo nu, at casen skal vise sig der, om netop. Det er der, investorerne har købt ind, og vi tror på det. Og nu er det jo ikke heller her marker, der har løbet rundt med porteføljen og solgt ude i marken, antager jeg. Så jeg regner jo med, at der er en organisation bag, der ligesom løfter videre, ligesom når vi har set andre gange, vi har manglet en direktør i en kortere eller længere periode. Så jeg tænker ikke, at korthuset sådan er ramlet helt sammen. Og det gode... Gods øjne er jo også, at man har en direktør lige til at sætte ind om ikke alt for kort tid, så det er jo, det er jo ikke 9 måneder... For Johnson & Johnson. Ja, det er jo ikke 9 måneder, vi skal gå rundt og vente på, at der sker noget, eller det er sådan en chokreaktion, fordi man på det, så... Ja. Ambo fortsætter altså ned her på udskiftning af ny direktør. Markedet er nede med lidt over 1%. Ja. Lars Persson... Du glemte jeg fuldstændig, hvad det var, jeg skulle... Det var en handel, jeg skulle spørge, om du havde fået... Jo, jeg skulle spørge, om der var nogle svensker, vi skulle holde øje med. Det er jo ligesom din gebet. Ja, altså nu kommer der Nibe i morgen, for eksempel. Det er jo en af de helt store og meget kedelige selskab, men det er sådan en, der står og tøffer stille og roligt opad. Så man skal jo nogle gange have nogle af de her kedelige selskaber i ens portefølje. Når jeg så siger kedeligt, så er den steget 37% i år. Men går man for eksempel tilbage i år 2017 og 2016, jamen så var det ikke sådan nogle voldsomme procentsatser, men det er ligesom om, der er nogen, der har taget ved det her aktie. Så spændende ser den ud. Nibe Industrier kommer i morgen. Ja. Vi er her igen i morgen, da vi sammen med Michael Friis Jørgensen fra Almene Brandt. Vi høres ved.